çocuk gül misali açıldık. Yunus Emre Itri'nin kardeşlik nefesiyle beş kıta tüm dünyaya dağıldık. Gittiğimiz her yere barış dostluk götürdük. İlmik ilmik Türk olduk döküldük. Gittiğimiz her yere barış dostluk götürdük. İlmik ilmik Türk olduk döküldük. Gittiğimiz her yere barış dostluk götürdük.